Не шкодує нікого. Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Псалом 89:12 вірш. 4,5 тисячі років тому єгипетський фараон Хеопс збудував величезну піраміду-усипальницю, щоб слава про неї збереглася для майбутніх поколінь. У 1799 році біля цієї величної піраміди стояв Наполеон Бонапарт. Йому показали мумію фараона, який був колись Хеопс. А що лишилося від нього? Тільки мумія. Наполеон зняв шляпу, перед ним останки людини, яка керувала мільйонами. Кар'єра великого корсиканця в той час тільки починалася. Попереду був той період, коли він наведе жах на всю Європу. Але через 16 років час його могутності завершився. Імперія, яку він створив на крові та сльозах людей, занепала. А сам він був засланий на острів Святої Єлени, де згодом і помер. Що таке життя? Час зростання, розквіту, в'янення і нарешті смерті, яка не шкодує нікого, навіть найвидатніших людей. А після смерті кожна людина має постати перед Богом святості, який бачить і знає все наше життя. Ми маємо відповісти за свої справи. А як ти, наш слухачу, ставишся до цього? Чи маєш впевненість у тому, що твої гріхи прощені та омиті кров'ю Ісуса Христа?